I és que n'han passat tants anys que ni el més vell recorda els carrers engalanats i a la plaça vella sona aquell ritme tan nostrat que ballava tot el poble. I en Francisco té el vi, la Carmeta pastes dolces i la Remeida que el carter s'espolsava les vergonyes per mirar el masover que cantava totes hores. Rocambolesca, la tu casa de llum i color. Rocambolesca, per encendre tota passió. Rocambolesca, ja sona la nostra cançó. Rocambolesca, la taca de festa major. Més amunt del campanar van deixar les partitures que els de dalt van amagar per callar la xerinola, però dins dels nostres cors és ben bé que encara sona. Aquesta nit invocarem ball del que tant presumien, despertem els avorrits i avisem a les padrines perquè avui ens tornaran de bon grat les alegries. Soc de la Cajón. Rocambolesca, batucada de llum i color. Rocambolesca, per encendre tota passió. Rocambolesca, ja sona la nostra cançó. Rocambolesca, la traca de festa major. Les llargues nits que entre tots feien tan curtes són tan records amagats dins un trist flor. Què se n'ha fet del salero que duien ben dintre? Que soni als carrers i a les places des d'ara i fins que surti el sol. Rocambolesca, batucada de llum i color. Rocambolesca, per encendre tota passió. Rocambolesca, ja sona la nostra cançó. Rocambolesca, la traca de festa major. Rocambolesca, batucada de llum i color. Rocambolesca, per encendre tota passió. Rocambolesca, ja sona la nostra cançó. Rocambolesca, la traca de festa major. Les llargues nits que entre tots feien tan curtes són tan records amagats dins un trist flor. Què se n'ha fet del salero que duien ben dintre? Que soni als carrers i a les places des d'ara i fins que surti el sol. Rocambolesca, batucada de llum i color. Rocambolesca, per encendre tota passió. Rocambolesca, ja sona la nostra cançó. Rocambolesca, la traca de festa major. Rocambolesca, ja sona la nostra cançó. Rocambolesca. flors.